أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Geçen dersimizde 91 ve 92. ayet-i kerimelerde 91. ayet-i kerimede hem İslam'ın himayesine girmemiş hem de bir taraftan beraber yaşadıkları kafirlere karşı kendilerini emniyette hissetmek isterken diğer taraftan Müslümanlardan yana da emin olmak isteyenlerin durumu, daha sonra da hata yoluyla mümin öldüren, bu müminin İslam'ın hakimiyetinde otti altında yaşayan bir ülkede bulunması ile İslam'ın hakim olmadığı bir yerde yaşayan kişi olması halinde hükmün ne olacağı belirtilmektedir. Bugün göreceğimiz 93. ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de şirkten, Cenab-ı Allah'ı inkar etmekten sonra en büyük günah olarak gördüğümüz, öyle olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz, anladığımız müminin kasten öldürülmesi ile ilgili ilahi fermanları görmeye çalışacağız. 93. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve men yaktul mu'minen mutaammidan. Her kim kasti olarak bir mümini öldürürse fe cezauhu cehennem. Onun cezası ebedi olarak cehennemde kalmak olacaktır. Haliden fiha. Orada ebediyen kalacaktır. Ve gazibellahu aleyhi. Allah ona gazap etmiş olur. Ve la'anehu. Ve ona lanet eder. Ve a'adde lehu azaben azima. Ve ona pek büyük, çok büyük bir azap hazırlamıştır. Şimdi burada fıkhi bakımdan çok önemli incelikleri olan bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Her kim kasten bir mümini öldürürse. Evvela öldürmenin kasti olmasını ne tayin eder? Yani biz bir öldürmeyi kasten midir, kasıt dışı mıdır? Neye göre tespit edeceğiz? İnsanların kalbini Allah'tan başkası bilemez. İslam hakimi de olsa, yani Müslüman da olsa, hatta peygamber dahi olsa, Allah bildirmedikçe bir peygamber karşıdakinin kalbinin ne olduğunu, kalbinin ne sakladığını bilemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok sevdiği Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'den belki ayırt etmediği veya onlara yakın sevdiği Üsame bin Zeyd radıyallahu anh bir adamı savaşta la ilahe illallah dedikten sonra öldürüyor ve gelip bunu Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu nasıl öldürdün la ilahe illallah dediği halde diye sorunca, ey Allah'ın Resulü, o kılıç korkusuyla bunu söyledi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok ibretli bir şekilde şu soruyu soruyor. Kalbini açıp baktın mı? Yarın la ilahe illallah'la senin karşına dikilecek olan adama karşı sen ne yapabileceksin diyor. Üsame radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü bu sözü bana o kadar çok tekrarladı ki keşke o ana kadar Müslüman olmasaydım diye temenni ettim. Bakınız Peygamber Efendimiz Üsame bin Zeyd'in yaşı küçük sahabilerin en büyüklerindendir. Yaşça küçük sahabilerin en büyüklerindendir. Peygamber Efendimiz'in terbiyesi altında büyümüştür. Dizi dibinde büyümüştür. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun iddiasını kabul etmiyor. Sen onun kalbini açıp baktın mı diyor. Çünkü bir kimsenin la ilahe illallah demesinin biz kalpten mi olup olmadığını bilemeyiz. Burada ister istemez insan şu hususu soruyor. İnsanların kalplerindekini bildiğini iddia edenler bilmem ki neye dayanarak iddia ediyor. Üsame bin Zeyd niye diyemedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulullah ben onun kalbinin bilgisi bana verildi. Ben bunu biliyordum. Diyemedi. Ya ne dedi? Allah Resulü bu sözü o kadar çok tekrar etti ki keşke o ana kadar Müslüman olmasaydım diye temenni ettim diyor. Şimdi burada biz müteammiden kelimesi üzerinde duruyorduk. Kasten. Bir öldürmenin kasten olduğunu İslam hakimi nasıl tespit edecek? Neye dayanarak? Bu ölüme teşebbüs ederken yapılan halin, yapılan davranışın, kullanılan aletin kendisinden anlaşılır. Mesela bir insan düşünün, eline ince bir sopa aldı. İnce. Belki çocuğa vursan çocuğu bile kolay kolay acıtmaz, canını yakmaz. Hasbel kader olur ya, diyelim ki bir adam bir diğerine bu ince sopayla saldırdı ve belki öldü mesela. Öldürücü bir yerine geldi, ummadık bir yerde veya ucu sivridir diyelim ki boğazını deldi, atar damarını kesti. Olabilir, olur diyelim. Herhangi bir vesileyle onun bu tesiriyle ne oldu? Adam öldü. Burada hakim diyecek ki bu adamın elindeki bu sopa normal şartlar altında bir insanı öldürebilir mi? Bu sopayla insana vurulursa o insan ölür mü? Bakacak ki hayır. Peki boğazına kasten mi soktu? Onun da kasten olmadığı diyelim ki ağırlıklı kanaat ile sabit oldu. O zaman burada kasten öldürmeyeceğine hükmedilir. Öldürmediğine hükmedilir. Ya hata yoluyla öldürdüğüne hükmedilir. Adam da diyecek ki benim öyle öldürme kastım yoktu. Adamı korkutmak istedim fakat vallahi bende nasıl oldu istemeyerek, farkında olmayarak mesela. İşte filan damarını da kesmiş oldu. Kan kaybından öldü. Yetiştiremedik. Bilmem ne. Bir de bir adam vardır, eline bıçağı almıştır, efendim adamın üzerine yürümüştür, karnını deşmiştir, bir saplamıştır, yetinmemiştir, iki saplamıştır, üç saplamıştır. Burada da adam istediği kadar, vallahi ben öldürmek kastıyla vurmadım desin, buna itibar edilmez. İşte burada kasten öldürme var. Çünkü elindeki araç kasten öldürmek amacıyla kullanılabilecek bir araçtır. Tuttu kocaman bir taşı adamın ta kafasının ortasına, beynine fırlattı. Ve adamın yere düşerken taş üzerinde bir şekilde beynini ezdi, dağıttı, öldü. Eğer attığı kocaman bir taş değil de küçük bir fiske ise, söz gelimi şöyle şu kadarcık büyük bir çakıl taşı gibi veya biraz daha büyük gibi ise, bu taşın normalde insanı öldürmeyeceği kabul edilir. Çoğunlukla yüksek bir ihtimalle bu taş öldürücü değildir. Ama 3, 4, 5 kilo ağırlığındaki bir taşı tutmuştur adamın, diyelim ki şakağına fırlatmıştır. Yüzünün tam ortasına fırlatmıştır. Adamın beyni dağılmıştır, ölmüştür. Burada da normalde bu taşı yiyen, kafasına yiyen bir insanın ölmemesi ihtimali zayıftır. Ölmeme ihtimali zayıftır. Öldürdüğüne, öldürmek kastıyla o taşı ona attığına hükmedilir. Aynı taşı diyelim ki ayağına doğru fırlattı. Mesela. Ayağına doğru fırlatırken olur ya, ben bilmiyorum tabii tıbbi olarak bu iş nereye isabet ederse ne olursa ölür falan, orasını bilmem. Attı ve ayağına fırlatırken diyelim ki isabet etti ve bir şekilde düştü. Kafası da diyelim ki sert bir zemine veya sivri bir zemine çarptı ve bunun neticesinde öldü. Ama atılan taşın neticesinde değil, düşmenin neticesinde öldü. Bu gibi hallerde de hakim bakar. Normalde yapılan o ilk eylem öldürücü müdür, değil midir? Yapılan o ilk eylem eğer öldürücüyse bitti. Değilse kasten öldürme olduğuna hüküm verilmez. Aynı şekilde tabancayla kafasına doğru ateş etti. Elbette ki bunda öldürme kastı vardır. Havaya ateş etti, korkutma kastı vardır. Tesadüfen adam da silah sesini duyunca kalp krizi geçirdi. Mesela kalp krizi geçirdi, orada pat diye yere düştü, öldü. Kasten öldürme yoktu. Hata yoluyla veya kasta benzer öldürme, Hanefilerde kasta benzer öldürmeler söz konusu olur. Ve bunlarda kısas mevzu bahis olmaz. Kasten öldürmekten dolayı kısasın söz konusu olacağı daha önce Bakara suresinde geçmişti. Onu gördük. Burada kasten öldürenin uhrevi cezasından bahsediliyor. Uhrevi cezasına gelince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki kulun kendisinden dolayı hesaba ilk çekileceği şey namazdır. Kullar arasında, insanlar arasında ilk hakkında hüküm verilecek konu da kan dökmelerdir. Kullar arasındaki haklarında hüküm verilecek ilk davalar da kan dökme davalarıdır. Demek ki Cenab-ı Allah kendi hakları arasında imandan sonra evvela namazı mevzu bahis ediyor. Kullar ile alakalı davalarda da maldan, paradan, mülkten önce evvela kan davalarını, kanlar dolayısıyla ortaya çıkan davalarda hüküm verecektir. Çünkü bunların hakkı hepsinin önündedir. Dolayısıyla mümin bir kimsenin bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra durum ne olursa olsun hatırından herhangi bir mümini kasten öldüreceğini geçirmesine ben imkan ve ihtimal bulamıyorum. Çünkü ayet-i kerime çok ağır cezalar ihtiva ediyor. Diyor ki وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Dedik ki kasten öldürme, taammud kalbi bir hadisedir. Bu kalbi kastın olup olmadığını biz öldürmeye sebep olan fiilin mahiyetinden anlarız. Öldürmeye sebep olan fiilin yapılış şeklinden anlarız. Eğer bu kimse kalben öldürme kastıyla vurmuşsa, velev ki hakimin görüşüne göre yapılan fiil öldürücü olmasa bile ama öldürme kastı var. Ve tesadüfen olur ya, öldürme kastı olmakla birlikte öldürücü olmayan bir fiille adam ölmüş olabilir. Burada kasıt Cenab-ı Allah tarafından göz önünde bulundurulur ve şu demek olur. Bu adamın kalbinde öyle bir kastı vardı. Eğer öldürücü bir alet bulsaydı doğrudan onu da kullanacaktı demektir. Cenab-ı Allah onun bu kastını, çünkü fiil onun tamamlayıcısıdır. Kasıt ve fiil birbirlerini tamamlar. Bu şekilde bir kimse, mümin bir kimseyi kasten öldürecek olursa fecezauhu cehennem. Onun cezası cehennemdir. Haliden fiha. Orada ebediyen kalacaktır. Ve gazıballahu aleyhi. Ve Allah ona gazap etmiştir. Ve le'anehu. Lanet de etmiştir. Ve addelehu azaben azime. Ve ona çok büyük bir azap hazırlamış olacaktır. Hazırlamıştır. İlim adamları, İslam alimleri, başkasını kasten öldürenin tevbe etmesinin kabul edilip edilmeyeceği hususunda görüş ayrılığı içerisindedir. Bu ayet-i kerime elbette ki böyle bir katilin tevbe etmesi halinde veya önünde tevbe kapılarının açık olduğunu göstermiyor. Ama başka ayetler vardır. Diyor ki mesela innel hasenati yuzhibne seyyiat. Tevbe hasenattan birisidir. Günahları alıp götürür. Dolayısıyla tevbe ederse bir kimse Allah'ın onun için hazırlayacağı cezadan kurtulabilir. Çünkü tevbe büyük bir iyiliktir. Samimi olarak yapılırsa Allah da o tevbeyi kabul eder. Çünkü Cenab-ı Allah tevbeleri kabul edeceğini belirtmiştir. Bu adama eğer kısas uygulanmışsa ne olur? Öldürdü, öldürdüğü için ona kısas uygulanacak zaten. İslam devletinde suçu sabit olduğu takdirde kısas uygulanacak. Tevbeyi ne zaman yapacaktır ve tevbe onu kısastan kurtarır mı? Hayır. Çünkü İslam'da haklar bir, halis Allah hakları, iman, namaz kılmak gibi. Bunlar tamamıyla Allah'ın hakkıdır. Allah ne dilerse öyle tasarruf eder. İki, halis kul hakları veya kul haklarının galip olduğu, daha baskın olduğu, daha ağır olduğu haklar. Suçlar. Halis kul hakkı. Bir kimsenin malını alırsın, gasp edersin, cebine koyarsın. Zorla alırsın, hırsızlık yaparsın, hileli yollarla alırsın. Allah da bunlara hiç müdahale etmez. İki kulun birbirlerine karşı durumunu nazar itibara alır. Allah hakkı var mı burada? Var. Allah'ın yasağı çiğnenmiştir. O Allah'la ait kendisiyle arasında bir hadisedir. Tevbe etse Allah hakkından tevbe eder. Tevbe Allah'a karşı haklarda geçerlidir. Tevbe kullara karşı hakları etkilemez. Onları iptal etmez. Bu bir. Dolayısıyla bir kimse başkasını öldürdü ve tevbe etti. Fakat kısas edilecek. Kısas da uygulandı. Tevbe de etti. Tevbesi kendisiyle Allah arasındaki günahı siler. Kısas da kul ile kendisi arasındaki günahı kaldırır. Böylelikle bu kimse ne olmuş olur? Hem kula karşı hem Allah'a karşı olan haklarından kurtulmuş olur. Nitekim Buhari'de ve diğer sahih kitaplarda yer alan hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Bir kimse dünyada bir haddi gerektiren suç işlese ve o haddin cezasını alsa, ahirette de bundan dolayı cezalandırılır mı? Peygamber Efendimizin cevabı şudur. bir koyundan iki post çıkar mı? Bir koyundan iki post çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki bir defa cezalandırılmışsa Allah hakkı dolayısıyla ikinci bir defa cezalandırılmaz. Kula karşı hakkından dolayı cezalandırılmışsa yine kul hakkından dolayı cezalandırılmaz. Ama kısas edildi ve tövbe de etmedi. Tövbe de etmedi. Bu adam Allah hakkı ve kul hakkı bulunan bir cinayet işlemiştir. Öldürmekle. Allah öldürme demiştir. Bunu çiğnemiştir. Buna karşılık kulun hakkına, hayat hakkına kastetmiştir. Ona haksızlık yapmıştır. Kısas kul hakkını kaldırır. Eğer tövbe etmemişse Allah'ın onu cezalandırma şeyini, günahını, vebalini veya cezasını ne yapmaz? Kaldırmaz. Cenab-ı Allah dilemezse onu bağışlamaz. Ve Allah bir başka yerde de malum, Allah şirkin dışında bütün günahları dilediğine bağışlar. O halde ayet ebedi olarak cehennemde kalır diyor. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar bir ayet hükmündedir, bir söz hükmündedir. Dolayısıyla onun muhkemini, müteşabihini, bir kısmını açıklayan bir ayeti, öbür tarafını açıklayan bir başka ayeti vesaire hep beraber ele almamız icap ediyor. O halde ebedi olarak, katil olarak cehennemde kalmak kimler içindir? Bir, tövbe ederse Allah hakkı dolayısıyla ebedi cehennemde kalması söz konusu değildir. Kul hakkıysa, kul hakkı ne kadarsa o kadarıyla cehennemde cezalandırılır. Ama bir hak vardır ki o hiç bağışlanmaz. Allah'ın hükümleri inkar edilmişse, Allah'ın hükümleri reddedilmişse, kabul edilmemişse. Yani katil başkasını haksız yere öldürmeyi, kasten öldürmeyi helal kabul ederek bu işi yapmışsa artık orada ister kısasa uğramış olsun, tövbe etmemişse ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Katil elbette ki büyük bir günahtır. Fakat bununla birlikte tövbenin de ne kadar büyük bir hadise olduğunu anlatmak için çoğunuzun okuduğunu, bildiğini tahmin ettiğim ve çok önemli mesajlar ihtiva eden bir hadis-i şerifi kısaca hatırlatayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, sizden öncekiler arasında 99 kişi katletmiş birisi vardı diyor. 99. 1, 3, 5 değil. Bu adam tövbe etmek istiyor. Tövbe etmek istiyor. Araştırıyor. Yeryüzünün en bilgini diyor kendi kendisine. Ancak benim bu derdim ile ilgili soracağım soruya cevap verebilir. Yeryüzünün en bilgini kimdir diyor. Ona diyorlar ki filan yerde gerçekten büyük bir ilim adamı var. Onun yanına git. Gidiyor. Diyor ki ben 99 kişi öldürdüm. Tövbe etmek istiyorum. Tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Alim düşünüyor, sonra adama bakıyor. Şuna bak diyor. 99 kişi öldürmüş, tövbe etmekten bahsediyor. Katilin tepesi atıyor. Öyle mi diyor, tövbem kabul edilmiyorsa seni de öldüreyim, yüze tamamlayayım. Yüze tamamlıyor gerçekten. Fakat kalbinde tövbe etmenin, günahkarlığın arzu ve rahatsızlığı var. Tövbe etmeyi arzuluyor samimi olarak. Bu kadar kişiyi öldürmekten de rahatsız. Yine soruyor. Yeryüzünde en alim kişi kim diye. Bir kişi daha gösteriyorlar. Gidiyor. Alay diyor. Ben 100 kişi öldürdüm. Fakat tövbe etmek istiyorum. Tövbe etsem tövbem kabul olur mu diyor. Alim güleç bir yüzle. sen diyor tövbe etmek istedikten sonra seninle tövben arasına kim girebilir ki diyor. Ama diyor, senin geldiğin yer kötü insanların yaşadığı bir yerdir. Filan yerde Allah'ın salih kulları var. Allah'a ibadetle vakit geçirirler. Onların yanına git diyor. Tövbe ettikten sonra tövbeyle beraber onların yanına git. Tövbende sebat etmen daha kolay olur diyor. Adam tövbe etme samimi arzusuyla veya tövbe ederek gösterilen şehre veya kasabaya giderken yolun yarısında emri hak vaki oluyor. Ruhunu teslim ediyor. Fakat hadis diyor, can çekişirken diyor, göğsüyle gideceği yere doğru kendisini itiyor. O tarafa doğru kendisini itiyor. Rahmet melekleri geliyor. Diyorlar ki bu adam tövbe etmişti. Tövbe de günahları siler. Biz götüreceğiz. Azap melekleri geliyor. Diyorlar ki yok. Hayır namına bir şey işlemedi bu diyor. Üstelik 100 kişi öldürmüş bulunuyor. 100 kişi. Bunu alıp biz gideceğiz diyorlar. Cenab-ı Allah Cebrail aleyhisselamı aralarında hakem olmak üzere gönderiyor. Meseleniz nedir diyor. Anlatıyorlar. Diyor ki geldiği yeri ölçün. Gideceği yeri ölçün. Nereye yakınsa oranın melekleri alsın götürsün. Ölçüyorlar diyor Cebrail aleyhisselam hadis. Gideceği yere bir karış daha yakın olduğu görülüyor. Rahmet melekleri bunun üzerine onu alıp götürüyor. Hadisin bir rivayetinde de diyor ki Cenab-ı Allah diyor o mesafeyi ölçüyorlar ya iki tarafa. Cenab-ı Allah diyor buna sen uzaklaş dedi, öbürüne de sen de yakınlaş dedi. Ve ölçtüklerinde gideceği yere daha yakın olduğu görüldü diyor. Hadisin bu bölümü de çok önemli. Demek ki Cenab-ı Allah kulunun tövbesini kabul ettiği vakit gerekirse kendisinin takdir etmiş bulunduğu fiziksel şartları dahi, fiziksel kanunları dahi tövbenin hürmetine, tövbenin samimiyeti için ne yapabiliyor? Değiştirebiliyor. Bu bir. Hadiste dikkatimizi çeken bir diğer husus. Günah ne kadar büyük olursa olsun, Allah'ın rahmetinden kimseye ümit kestirtmemeli, kimse de Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemeli. El verir ki insanlar samimiyetle Allah'a dönmesini bilsin. Bütün mesele burada düğümleniyor. Bir diğeri, ikinci ilim adamının söylediği söz, yani senin tevbenle arana kim girebilir diyen, gerçekten alim olduğu anlaşılan zatın söylediği söz. Sen filan beldeye git. Orası salih insanların yaşadığı bir yerdir. Geldiğin yer ise günahkar insanların bulunduğu bir yerdir. Oraya gitme diyor. Bu öğüt çok ebedi bir öğüttür. Hayatta kalan bütün Müslümanlara bir öğüttür. Belki de hadis-i şerifte en can alıcı noktalardan birisi de budur. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ diyor. Sadıklarla beraber olunuz. İmanında, özünde, sözünde, davranışında, ahlakında, ilişkilerinde sadıklarla beraber olun. Sadık olanlarla beraber olun. Doğru olanlarla beraber olun. Her şeyleriyle. Doğru olacağız. Ve doğru olanlarla beraber olacağız. Müslümanlar bu konuda çoğunlukla maalesef kendi nefsim hatta başta olmak üzere. İmtihanı çoğunlukla kaybediyoruz. Sıdk noktasında çok sermayemiz basit. Sermayemiz çok az. İflasa doğru adeta sürüklenmiş vaziyetteyiz. Doğruluk bakımından neredeyse iflas seviyesindeyiz. Müslümana bu yakışmaz. İşimiz, sözümüz, ahdimiz, imanımız kadar doğru olmalıdır. Nasıl ki la ilahe illallah doğruların en büyük doğrusuysa, bunun kadar doğru bir gerçek yoksa kainatta, bundan ilham alarak bizim her alanda şahsiyetimizin o şekilde doğru olması icap ediyor. Hiçbirimiz hatırımıza İslam adına Müslüman kardeşlerimizin bizleri şu veya bu şekilde aldatmış olduklarını hatırına gelsin istemiyorum. İnatla yine Müslümanlara yapacağız işimizi diyorum ben. Elimizden geldiği kadar yine de biz yine Müslümanlarla beraber iş yapmaktan çekinmeyelim. Fakat onlara da gereken dersi Müslüman olarak hatırlatmaları vermeyi ihmal etmeyelim. Çünkü Müslümanı terk etmenin bazen doğurduğu sonuçlar bizim için de onun için de daha vahim olabilir. Müslüman bize bir yanlış yaptı diye onu terk etmek yerine, bak senin bu yanlışına rağmen ben seni kabul ettiğin o doğru kelime dolayısıyla, iman ettiğin o doğru kelime dolayısıyla onun aşkına seni terk etmiyorum. Fakat aşkına seni terk etmediğim o kelimeyle de senin bu yaptıkların bağdaşmıyor. Bunu da hatırlatmadan edemeyiz. Etmemiz lazım, hatırlatmamız lazım. Müslümana her şeyin güzeli yakışır. Doğrulukla bağdaşmayan hiçbir şey de yakışmaz. Onun için bazen Müslüman olmayan bir kimse haram işlerde muvaffak olur. Haramdan bakıyorsunuz servet bağlar. Bağlar da bağlar. Arttıkça artar. Fakat bir bakıyorsunuz Müslüman harama saptığı zaman, yanlışa saptığı zaman Allah onu tokat üstüne tokatla terbiye etmek istiyor. İşte o mesajı almamız lazım. Eğer Müslüman olarak işimiz yaver gitmiyorsa veya gidiyorsa bile her zaman yaptığımız işi İslam'ın şaşmaz doğruları ışığında test etmesini bilmemiz lazım. Ve doğrulardan her şeye rağmen insan olarak, düşünce olarak, inanç olarak, davranış olarak hep sadıklarla birlikte olacağız yine. Bizimle birlikte olanları da sadıklardan olmak noktasında uyaracağız. Hatırlatacağız, irşad edeceğiz. Bu bizim vazifemizdir. Şimdi 94. ayet-i kerime öldürme hallerinin bir başkasını söz konusu ediyor. Hep dikkat ederseniz bundan önce gördüğümüz, belli bir yerden itibaren gördüğümüz ayet-i kerimeler insanların çeşitli şekillerde, Müslümanların çeşitli bir şekillerde katil veya maktul olmalarıyla alakalı ahkamı zikrediyor. Burada da bizim Müslüman olmak iddiasında zahire itibar etmemiz gerektiğini anlatan bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Tabi bunun da şartları var. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Daha önce de söylemiştim. Ya eyyühellezine amenu nidası bizi ifade yerindeyse kalbimizin, ruhumuzun en derin noktalarından yakalamalı ve sarsmalı. Çünkü bir defa bu bizim için büyük bir şeref. Yüce Rabbimiz lütfediyor, bize vasıtasız olarak hitap ediyor. Bundan daha büyük şeref olmaz. Bazıları bazılarıyla, hatta televizyondaki herhangi bir programda telefon bağlantısına geçmeyi bile kendisi için şeref kabul ediyor. Öyle mi? Haklıdırlar. Haklıdırlar. Çünkü televizyonda telefon bağlantısına geçmesi başkalarına göre onlara bir farklılık kazandırıyor. Bu farklılık da onların hoşlarına gidiyor. Biz de burada bize, biz müminlere ki kainatın halk edicisi, hallak-ı cihan, Rabbül alemin, Erhamur rahimin, kendisine her vesileyle ibadet ve itaatinde yöneldiğimiz, rahmetini ümit ettiğimiz, azabından korktuğumuz, her geçen gün kalbimizdeki sevgisinin daha çok artmasını istediğimiz ve en az bunun kadar, hatta daha da fazla kendisinin bizi sevmesini dilediğimiz ve bunun için hatta yaşayıp koştuğumuz, gayret gösterdiğimiz Yüce Rabbimiz bize lütfediyor. Ey iman edenler diye sesleniyor. Bu hitap bizi nasıl etkilemez? Ey iman edenler diyor. Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Allah'ın sözü olduğunda bir müminin şüphesi olabilir mi? Kesinlikle. İşte bu imanı nazar-ı itibara alarak, bakınız, bu imanınızın kıymetine binaen Cenab-ı Allah biz müminlere ne güzel hitap ediyor. Nidanın en latif şeklidir bu. Karşındakini en çok yücelten, onore eden ifade yerindeyse hitap şeklidir, nida şeklidir. Ya filan demiyor. Ya eyyühellezine amenu. Arapçada gerçekten nida kuralları açısından, nidanın ifade yerindeyse münadayı, yani seslenileni en çok yükselten, taltif eden bir hitap şeklidir. اِذَا ضَرَبْتُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا. Yeryüzünde diyor, sefere çıktığınız zaman herhangi bir maksatla, ister gazan maksadıyla, ister yolculuk maksadıyla, darp fi سَب۪يلِ اللّٰهِ, darp odur. Ama fi سَب۪يلِ اللّٰهِ kaydı, cihadı önceliyor elbette. Ey iman edenler, Allah yolunda yolculuğa çıktığınız zaman fetebeyyenu, öyle rastgele önünüze gelene kılıç çekmeyiniz. Önünüze geleni hemen öldürmeye kalkışmayınız. Önünüze geleni kafirdir deyip kellesini uçurmaya kalkışmayınız diyor. Sahabi anlatıyor, diyor ki Peygamber Efendimiz bizi bir askeri birlik olarak gönderdiği vakit bize şöyle diyordu. Eğer bir kasabaya, bir köye yolunuz uğrarsa geceleyin, sabah vaktini bekleyin. Ezan okurlarsa sakın onlara baskın yapmayın. Okumazlarsa o zaman onlara baskın yapabilirsiniz diyor. Müminin kanı azizdir. Çünkü o iman etmiştir. İmansa onun kanını Müslümanlara karşı kesin himaye altına almanın teminatıdır. Başka bir silaha gerek yoktur. Müminin can emniyeti için silahı la ilahe illallah'tır. Başka bir silaha ihtiyaç yok. Kendisini ayrıca korumak için güvenlik amacıyla devlete müracaat ederek ben kendimi koruyacağım, düşmanlarım var demesine gerek yok. Devlet la ilahe illallah demiş olan vatandaşını, Müslümanı sonuna kadar her şeyle korumakla mükelleftir. La ilahe illallah demesi ona bu teminatı sağlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından öğrendiğimiz budur. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz budur. Fetebeyyenû. İyice tetkik ediniz. İyice araştırınız. Açık seçik ortaya çıkartınız. Görünüz diyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının menfaatini ümit ederek, onu elde etmek arzusuyla sizlere mümince, Müslümanca selam veren kimseye sen mümin değilsin demeye kalkışmayınız diyor. İman ne kadar büyük bir değerdir. Velev ki zahiren de yapılsa, zahiren de yapılsa biz bilmiyoruz ya, bilemeyiz ya. Üsame bin Zeyd hadisesini az önce anlattık. Bize zahiren söyleniyor gibi gelse, bunun zahiren münafıklık olsun diye söylendiğini ispat edebilir miyiz? Etmemize imkan yok. Edemeyeceğimize onu esas kabul etmek zorundayız. Aksi sabit oluncaya kadar. Aksi sabit oluncaya kadar. İman öyle bir hadisedir. İman öyle bir hadisedir. Onun hatırına gerektiğinde münafıklar bile himaye edilir. Münafıklar bile gerektiğinde himaye edilir. Çünkü münafık kendisiyle Rabbi arasında münafıktır. Bana karşı Müslümandır. Peygamber münafıkları şahıs be şahıs bildiği halde yarın öbür gün ümmetinden bu münafıktır, bu bunun kellesini kesmesin, şu münafıktır, bu bunun kafasını uçurmasın diye, ya Resulallah münafıkları öldürmeyelim mi diyenlere? Hayır. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor, dedirtmem diyor. İnsanların Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor diyeceğinden korkuyorum diyor. Bunu kabul edemem diyor. Bunu şunun için söylüyorum. Hem kendimiz için imanın kıymetini bilelim, hem İman sahibi olduğunu gördüğümüz veya bunu açığa vuran Müslümanların o imanları dolayısıyla onlara gereken kıymeti verelim. Bu kıymeti ayaklar altına almayalım. İmanın kendisinedir verdiğimiz değer. İmanın kendisi dolayısıyla o insanları biz değerlendiriyoruz. Onlara değer veriyoruz. Dolayısıyla bu şekilde diyor, yeryüzünde Allah yolunda cihada çıkmışken iyice araştırınız. Kafir olduğundan, dar-ı harp kafiri olduğundan emin olmadığınız kimseleri öldürmeye, savaş halindesiniz diye öldürmeye kalkışmayınız. Size dünya hayatının menfaatini bekleyerek, ümit ederek Müslüman selamıyla Esselamu Aleyküm, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş insanları öldürmeyin. Öldürmeyin. Ayetin nüzul sebebi çoğunluğun benimsediğine göre Muhallim bin Cessame adındaki bir zat, Amir bin el-Adbat adındaki birisini La ilahe illallah ve esselamu aleyküm dediği halde beraberinde birkaç koyun var. O koyunlarını emniyete almak istediğini düşünerek öldürüyor, koyunlarını ganimet alıyor. Cenab-ı Allah'ın şu adaletine bakınız ki, Cenab-ı Allah'ın adaleti mümin de olsa kimseye iltimas geçmiyor. Mümin de olsa kimseye iltimas geçmiyor. İleride yine bu surede çok çarpıcı bir tablo gelecek. Suçsuz bir Yahudinin hırsızlıkla itham edilmesi üzerine ve neredeyse suçlu olduğu ispat edilecek derecesine gelinmişken ayet-i kerime onu ibra edecek. Çok müthiş bir hadise. Akıllara durgunluk veren bir hadise. Yahudilerin kim oldukları belli. İslam toplumunda ne yaptıkları, Peygamber Efendimiz'e neler yaptıkları, ashab-ı kirama neler yaptıkları, başlarına hangi işleri açmak istedikleri belli. Buna rağmen Yahudi bile olsa Kur'an-ı Kerim suçsuzsa suçsuzluğunu ilan etmiştir. İslam işte böyle bir dindir. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu çok iyi anlamıştı. Çok iyi anladığı için bunu halife seçildiği günü çok iyi ifade etmişti. Çoğu kimse bu sözün ne kadar kıymetli olduğunu idrak edemiyor. Fakat bu söz çok harika bir sözdür. Bunun kadar devletin adalete önem verdiğini anlatan bir başka söz yoktur. Hele günümüzde insanların bu sözü anlamaya ve uygulamaya çok ihtiyaçları vardır. Ne diyor? Radıyallahu anh. Halife seçildiğin ertesi günü. Ey insanlar diyor. Şunu bilin ki aranızda zayıf kabul ettiğiniz bir kimse eğer haklı ise benim yanımda kuvvetlidir. Başkasındaki hakkını alıp ona verinceye kadar o hep kuvvetli kalacaktır. Haksızdır. Haksızlığa uğratılmıştır. Eğer mazlumsa benim yanımda kuvvetlidir. Zulme uğramışsa, haksızlığa uğramışsa benim yanımda kuvvetlidir. Başkasındaki hakkı alıp ona verinceye kadar. Ve eğer aranızda bir kimse zalimse ve zulmü dolayısıyla onu kuvvetli görüyorsanız benim yanımda zalim olduğu için zayıftır. Ondaki haksızlığı, zulmü başkasının hakkını alıp gerçek hak sahibine verinceye kadar. Şu medeniyetiyle, uygarlığıyla, bilmem nesiyle övünen 21. asır. Akif'in deyimiyle o 20. asır yok mu? Ah o mahluk-u asil diyor. İşte buyurun diyor, bak ne biçim kanlar kusuyor o mahluk-u sefil diyor. Budur. Sefil mahluk. Orman kanunu, yani hakkın, kuvvetin olduğu kanun. Güçlüysen haklısın. Haklısın. Bitti. Bu böyledir. Hele hele İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hep bu kanun geçerlidir dünyamızda. Sovyetler Birliği, işte değişik rakamlar, 25 milyona kadar çıkartanlar var. Devrimden sonra, komünist devriminden sonra 25 milyon Müslümanı öldürüyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Çin, Doğu Türkistan'ı şu ana kadar hala kan gölüne çeviriyor. İnim inim zulümle inletiyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Kafkasya bölgesinde hala Rusya'nın ve Amerika'nın kapışması ve zulümleri devam ediyor. Çeçenistan'dan İngilizce'sine kadar, efendim Gürcistan'a kadar vesaire. Gık çıkmıyor. Somali'de, şurada, burada, Eritre'de, Habeşistan'da dünyanın Müslümanları öldürülüyor. Hindistan'da, Afganistan'da, her yerde. Niçin? Çünkü kuvvetlidirler. Güçlüdürler. Güçlüysek haklıyız diyor. Bu her türlü zulmün güçlüyse yapılabileceğini kabul eden bu orman kanunu nerede? İslam'ın bu adaleti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin verdiği kuvveti hakta gören anlayışı nerede? Kıyas kabul edilmez. Kıyas edilmez. İşte insanlığın buna ihtiyacı var. İnsanlar günlerdir dolar kriziyle yatıp kalkıyor. Sizin kriziniz dolar değildir. Sizin kriziniz Amerika'nın uğradığı kriz değildir. Bütün insanlığın krizi hak, adalet, İslam'ın hakkaniyeti adı krizidir. Bugün yarın çözülebilir belki. Fakat bizim teşhis ettiğimiz asli kriz, insanlık tekrar Allah'ın dinine geri dönmedikçe çözümlenmeyecektir. Ve bu gibi krizler her zaman patlamaya devam edecektir. Sen yapay olarak kağıda değer ver, isteyen devlet onu istediği gibi bassın, çıkarsın, piyasaya sürsün, onu değer diye nazar itibara alsın, faizi istediğin gibi kamçıla, öyle bir ekonomik tezgah kur ki sürekli olarak fakir milletlerden, fakir şahıslardan zenginlerin keseleri, kasaları şişsin, ondan sonra kriz olmasın. Böyle şey olmaz ki. Krizi her şeyinle hazırlıyorsun. İnancınla krizsin, ahlakınla krizsin, hukukunla krizsin, ilişkilerinle krizsin, erkek kadın ilişkilerinle krizsin. Kriz olmayan neyin var ki senin? E 20. asır, 21. asır. Her şeyinle kriz. Ve bunlar, bu gibi basit şeyler, insanlığın gözünden gerçek problemleri saklıyor. Kriz dolar krizi değildir. Kriz Amerika'nın krizi değildir. Kriz ekonomik kriz değildir. Krizin temelinde iman ve ahlak krizi vardır. İslam'a göre yaşamak ve İslam'a göre yaşamamak krizi vardır. Krizin şeyi budur. Gerçek teşhisi budur. Mahiyeti budur. Ve insanlık bunu kavramadığı sürece krizler onun yakasını bırakmayacaktır. Her geçen gün krizler onu daha ileri derecede öğütecektir. Sözün burasında kısa bir ara verelim, vasıla verelim. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz.